بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فدية مسلمة إلى أهلي إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله فكان الله عليما حكيما. سورة النساء کی فضوئم حصہ دا احکام سلطانیو کی دا سلورم حکم بیانی. اول حکم امراو تا مشرانو تا چی خلق تخبل حقوق ورکے او پیسلی پہ انصاف کے. دیم حکم عوامو تا چې د خپل مشرانو تابعداري وکړي. او دریم حکم چې کله ستاسو اتفاق راغی خذو حذرکم وصلی واخلی حفاظت واخلی اوزه چې دا مسله او دا دین نور تورسی. نذیر سلورم حکم کی ہوئی چې احتیاط کوي غره ځکه چې جنگ او jihad hebat زیاتی خاص نه چې مسلمان ته نه قتل شي. احتیاط وکوي په قتل کې چې مؤمن مسلمان ستاسو لاس نه قتل نشي. څنګه ډېر لوی جرم دی ګناي کبیره دی. د دې مطلب دا چې کوم مشری اميري هغه با خپل رعیت تا خپل فوج تا او لخکر تا د قران د دې قانون بیان کوي چې الله حکم را لېګل دی سورې نساء کې چې کله jihad کوي نو ډیر احتیاط کوي او ډیر سوچ او فکر کوي چې مسلمانم قتل نشي د لاس نه. نو ورسره د قتل خطا بیان وکړه چې مسلمان د شان سره خدا لایق نه ده چې داغه د لاس نه قصدن بل مسلمان قتل شي. خو په خطای باندې کیږي کاغه خدای په مقتول کی وی چې کوم سره هو جل شو نو خدای پاغه کې څنګه وا هغه دا چې دی مسلمان په ګمان وکړو چې دا کافر دی او مسلمان نو خدای پاغه کې را لګن او کله دا خدای په قاتل کی چې قاتل کله گزار کوي او زه خیال دی چې زه ناخکار ولما دا زنده سره او دا جانور ولما او لاسي اوړه کیږي او خزینو کولی بل پل لارش بنده پیو لگی دا دخط آئیش وکن خواه دیو سر راولی چه قتل پا خطای باندی دا گناہ نده کارسو کی کئی سکا جدا بی اختیار شید او هر عمل چې بی اختیار شی باغی انسان ندی نیولی دیو باغی عمل نیولی جدی پا خپل اختیار باندی کئی او پا خطای کی اختیار نی زګه دې په دې بالکل ندي ګناګار څنګه موسی عليه السلام قتل کړو هغه خطا یو کنه په باغی غنو ګناګار فرعونانو یې چې دې ګناګار دي نور د الله په نس باندې هغه اس ګنا نه وکړي دې کې وا د قتل خطا یو دری قسمونه بیانې چې په دې قتل خطا کې دری قسمونه دي او دا دری واړه د زه په وجه باندې ګنشي وی هغه دای چ ملکوم د مسلمان او مسلمان اوسیم په دې ملک کې او غضب المسلمان د لاس نه قتل شو په خطای سره یو قسم داده په دې کې به په دې قاتل باندې دواړه سيزونه لازميږي هم کفاره ورکي اوم بدیت ورگئی کفارہ بے دومی اشترو جی او دیت بدغی چکم پا شریعت کے حدید پارا اندازہ دا ناغب ورگئی دویم قسم اغز ہے چو مسلمانو پالتا پو دار حرب کے پاس کیزو انڈیا کے پاس کیزو سمرو مسلمانان آلتا پاس کی دغز ہر ملک کے چاہ کافران دی سمرو مسلمانان پکی ناغد بل مسلمان دل آسنا په خطای سره قتل شو کیا د جنگ موقع وا چې مسلمانانو حمله کړو په غی باندې ادي ته هو پته نو کنا چین د پکې کمی او دی مسلمان پکې کمی او دی دغه به دا ګمان کو چې دا هندو دی او چې ډز یو کو نام مسلمانو ایا بغیر د جنگ نه دا وسکی نو پدی قاتل باندې با صرف کفاره راضی دیت نه مال ونور کوي صرف کفاره پر راضی ولې دی مسلمان کوم څه چلشته دی چو سوک برکتی او سوک از اسپکون تی نا دا دک اخپل نقصان چی دے مسلمان نولی دا کافر پا ملک کیو سیدو دا مسلمان ملک نو حل دا ہوا من نشتا دا امن کی پرخ راگے دا امن کی نقصان راگے دا پورا امن نه ده حاصل بولی امن دو قسمه ده یو امن د ملک او یو امن د ایمان نو دا یو امن حاصلو چې مسلمان مومن او بل وطنو حاصل چې بداری حرب کیو حال تخو امن نئی کنا نو نیم امن وطو نیم نو نو ذکر دا پوج باندی با قاتل صرف کفار ورکی ومیاشت روجی او دیت پینشتا مال پینشتا اگر وجہ امدہ او دام کتابونو ذکر کړی دي چې اغل مونږ دیت ورکو هل ته ویولولو انډیا ته ویولولو چې د مسلمان مال دار حرب تورسی ناغي به مضبوط شي ټول پیدا به غي تورسی حکم دادی چې کافر ته به پیدا نه رسه هغه به زور ورکه نه او کمزور کئ نو ځکه اغله مال نشي وړلتا دیت نشته ده دریم قسم دال چې دغه سي کافرو مسلمان نو هندو یا يهوديو یار سچ هو غیر مسلمو مسلمانان ولې خپل ملک کې امن ورکړیو چې ته بدلتای ته ووسی او ته په امن مونږ بستای حفاظت کو دی ولې امن ورکړیو هغه کافر دلته د مسلمان د لاس نه قتل شو په خطاای سره نو دی بوم کفاره ورکې کفاره اوم بدیت ورکې اذا باندې ولي د کافر د وژنه ګوره چې هو کافر ها کافر لیکن او ملک د مسلمان کې اوسې ده چې دلته امن ده بلدار چې مؤمنانو سره وعده کړی و نو د دې دواړو فوج باندې و پدوم پسی مسلمان باندیم کفار را دیم با پیزیت را دی دا دری قسم دا خطا قتل بخوا وما کان لمؤمن ندی جائز اسیو مسلمان لا ان یقتل مؤمنن چی قتل کی بالمسلمان الا خطاً لیکن اغا چې په خطاای سره قتل شي هغه ګنا نه دی دا ګنا خبره خدا غو چې مخکې وشو ها الا خطا ان لیکن که په خطاای سره قتل شي چې وی کې اختیار نه وي خدایي دا احکام امن قتل مؤمنن خطا ان اغا چاچ قتل کو یو مسلمان پا خطای سرا دا دی ملک مسئلہ دا بس ملکم دا مسلمان ہو او سیدوم پا دی ملک کی ادا بل مسلمان دا لاسنا قتل شو پا خطای سرا نادیر سیدو نئی لگا دلتا سنگا دلتا داو چوز دی چو تخکار لتلیو نخکار غو پا غرونو کی کی کنا دتا پا غر کسا شیو خوزیدو او رنگ منگی اٹول دو زند سرو مجھے در دو کنو آگا چر ترینجرو آلاو دابل شانتی وردی اغسطیو ادبی گمانو کچی دابا ٹائگری یا بلانی یا لینگی دا خطائی کی کنا خواب دغه هم خطایی که او سلی سر لاس که وصله دا ادا غدا یقین نشتا چیزی که گوله دا ابوٹی واله دا فاسی پتوکی او سلی تا ہوئی چو دی ولم اچی گو تایو خوادو لنو آپ رشتی آبان ادا طول پا خطایی که رازی که نخواه الا خطا لیکن که ہوتا ہے سر قتل شی هغه کی بیا درې قسم ندی هغه چا چې قتل کوي او مسلمان په خطا یې سره فتحرير رقبه مؤمنه لازم دی په زبان دی آزادول دی او غلام یا وینزا پوچ مومنانی کن دیکھ ارت سم غلام نلگی او وینزا دیکھ جی مسلمانانی کن تکڑی رو خلق سر بداغسی ہو وینزا غلامان بو اگا مولا بے خو نیک بو اگا بول تربیت ورکو پرورش ورکو او د اسلام ترغیب به ول ور کو ډیر نو بس اغي مسلمانان شو نو زغه په دې کې ازادي ښه کله سره په خپل نه ای نو اخلی به په بیا باندې په چې مسلمان غلام او وینځي وضیه مسلمه الی اهله او دیت بور کئی چسپار لشوی بئیم اغی اہل وارسانو دا مقتول تا مقتول خلال را اوز دا اغا وارسان دی ناغی تا بور کئی دا نو دا دراہیمو نا لسانا او د دنانیرو نه چې اشرفه او تو یو د سونی کنه داغه نظر دینار نو دینار په ته مونږ ترن لګي زکه دورانه ده چلی د دنیا کې لکه درهم چې چلیږي او درهم په دې وخت کې چې زمونږه پنځه شروع پې جمع کړي یو درهم ته جوړ شو اندازې داسې وایو چې زمونږه دا پنځه دراهم تر جمع کې دا روپے نو دا غی او درهم تی جوڑی گی شرعی چی دا غا وقت نا چلی گی پا اسلام کی بس دا غا دا غی صاحب کتاب چوکی کنا چلت زر دراہیمی او درهم بیا زمونگا پا حساب باندی پنزیش روپے جوڑی گی چی دا جمع را جمع کنو ارسو را چی تی جوڑ شو لکونت نجوڑی خواه تا بدیتی اللہ این صدقو آنک آغی خلقو معافی اکڑا داد آغی اختیار دی دادیت اغسطل نا اغسطل داد آغی اختیار دی نوکا غیوی چه مونگ دیت ناخلو مونگ دا خپل رور وقی نخرسو کدا مونگ واخلو دیت نسجل بوش آخو نراجو اندی کی نو قرآن دیتا صدقاوی خوا دادا دا جوال اگر جی باغی باندی صدقا کلی او خیراتی پی کلی چی دیو تماک کو اللہ یصدقو مگر کچراغی معافیو کی اوخنا بخنو کی او دیت ناخلی نبس بیا با صرف کفار با تپاتی شنو اخو دا اللہ حق دکنا او بخام خانیسی و دا یو قسم آگا چی مسلمانو او دا مسلمان پا ملکی او سیدو او دا بل مسلمان دا اللہ سنا قتل شو نحکم داد او دویم قسم بیانی چې مسلمان او خوالتا او سیدو کافرانو کې خوشاله و هغه بل مسلمان د لاس نه قتل شو. فإن كان من قوم عدو لكم کچره و دغه سره پاغه قوم کې اوسیدونکو چې غستاسو دشمنان دي حربيان دي کافران دي بسلته اوسیدو ورته کاروبار او دو پخوان لارنیکو هیزا سکنه و هو مؤمنن خدایو په خپل مسلمانو کنه کومل کده کافرو خدای به کې مسلمان او دید بل مسلمان دلاسنا قتل شو فتحریر رقبت مؤمنا لازم دی پدبان دی ازاد اول دیو غلام مسلمان بس کفارہ بورکی دیت پی نشتخا ولی ذکر چیل تداغ پا امن کی نقصان راگے دیو لی پاگ ملک کی حسید چیل تا امن نشتا دته صرف د ایمان امن حاصل لے او د دار امن وطن حاصل نقصان را بل دغم دا کچر دیت ورکی نو ال تبه وڑی دار حرب تبه وڑی نو کافران پی مضبوطی چره ود مسلمان مال دار حرب تنزی تکال دشمن پی قوی کی او پی منتظان مضبوطی هغه ټول پیسہ پدی لګی دریم قسم چې کافر دی او دلته مسلمان په ملک کې اوسې لکه په خواجه بیندوان او دی ول امن ورکړي پین کان من قوم بینکم و بینهم میثاق کچری وی دغه مقتول داغی قوم کافران نا چستاسو داغی میند کی وعده دا تاسو سر وعده کلی دا چه دل تبا مونگ سر ووسه امونگ با امن درکو او دل تا دی مسلمان دل آسنا قتل شو فدیت مسلمت الى اهلیهیم لازم دے پدبان دی دیت چه غب حوال کولشی داغ پل اهل تام او اهل دا غزل ته په اسلام کې دي کنه دار اسلام کې دي ناغي با غریب سره دي کافر ته قوت نه حاصل بس دار اسلام کې لګینو فدیتم مسلماتن او بل دار چې دا سره اگر کافرو خو یو په اسلام په ملک کې اوسېدو چې د دې ملک د وجناغه ته امن حاصل او بل دا چې مسلمان بادشاہ و سرا وعده کړی و چې د بدل تک په امن باندې ژوند تیرای کړي وتحرير رقبت مؤمنه او زادول دی په د باندې لازم دی په د باندې آزادول دی او غلام مؤمن مسلمان یا وینځه دا خو اقسام درې قسم ذکر شو وسوی چې رقبه کوم دا کفاره هغه چې تا یو وخت کې به غلامان وینځ کنه ډیر زمانه شوه چې هغه ختم شوی ځکه چې jihad نشتا او په jihad کې پیدا کی فمن لم یجد اسوک چې نمومی غلام او وینځا وصيامو شهرين متتابعين لازم دي په ځبان دي روزي دومیاشتې پر لپسې چې ناغه پکې نه کوي متصل وې نه سيخه توبه تم من الله دا کفاره چې ذکر کړه دا کفاره الله ولې لازم کړی دا توبتم من الله دا سانتیا دا پتاسو دا اللہ طرفنا ولی زکا منگا ہوئی چی خطا قتل گناہ ندے چی اوکار گناہ نئی دا گئی نسوک توبو باسی نشکال لی چه توبتا من اللہ سمانا دین اخو معلومه شوا چه دا گناه دی چلاوی داستاس و توبه شوا نا توبی معنی مدل تخفل نکو توبی معنی مدل تکی تخفیف اسانتیا خوا دا اسانتیا شوا کنا چه دنیا که اللہ تاسو پا دی وجبان دی دلوی مصیبت نبچ کلے کنا دا سانتیا دا دا اللہ طرفنا پتا زبان دی وکان اللہ علیما حکیما او یقنا اللہ دیر علم اولوی حکمت والا دا قتل خطا ذکر شو ورسر قرآن دا عمد ذکر وکا چدا او خطا قتل لی پدی کی خوزنشتا خدا مسئلہ خم پکار دا کنا چی خطا قتل خو جرتا پسلو ذرو کی یو راشی ادا چې دروازه روزي سمره مري چې دې سه حکم ده حکم خو دې بیانول پکارو چې دې قتل عمد وي قصدن قتل د دې یو سزا په دنیا کې و هغه سوره بقره کې بیان شو چې كتب علیکم القصاص فی القتل چې دنیا کې وته نه قصاص راستي او بل سزا په آخرت کې دا تغدل ته بیانې او من یقتل مؤمنا متعمدا هغه چا چې قتل کوي یو مسلمان قصدا فجزاؤه جهنم سزا د تبه جهنم وی خالدا فیها همیشه پاره کې غضب الله علیهم الله په باندې غضب کړی دی ولعنه او اللہ پا دبان دے لعنت کردے وعد دلو عذابا عظیما او تیار کردے دد دد پارا عذاب دیر لوئی دا دیر سخت سزا ہو کنا گورا خو بیام مسلمان خو دے کنا او مسلمان دا پارا امیشوال نشتا و جہنم کی او دلتا دے الفاظ و ندا سے معلومی گی ولی خالدن یا ویلی دا خطرناک دیخوا نو مسلمان دا پار سنگا خلود دی نو دیو جواب دا دی ایک ریما ہوئی رحمہ اللہ ابن عباس شاگرد چیز متعمدن مانا مستحلن مستحلن دا هغه قاتل یادی چې قتل یو مکو او جایز وته وي دا هم هغه کار وکړو دا هم ډیر دا هغه په کوبر کې خوشاګ نشته چې ګناي کبیره ته جایز وي قتل ته جایز وي د مسلمان قتل ته نه کافر شه نو کافر ده پارا خود خلود ده حضویم جواب داده چه ده خلود نمرات همیشواله نده دیر مودا مکسی طویل ده ته نمرات دیر مودا فما کان لمؤمن ندی جائز اس یو مسلمان لا ان یقتل مؤمنا چه قتل کی بالمسلمان الا خطا لیکن کپ خطائے سر قتل شی خطائی اغدا چه اغب اختیار دا اغا گناہ ندے ومن قتل مؤمنا خطا اغا چه چه قتل کی یو مسلمان پا خطائے سر فتحریر رقبت مؤمنت لازم شو په زبان دی آزاد اول دی او غلام مؤمن مسلمان وضیه مسلمه الی اهله او لازم شو په زبان دی دیت چې هغه به حواله کول شي وارثانو د دغه مقتول ته الا یصدقو او کله وارثان بخنو کی چې مونږ نه یو قسم شو. دویم فین کان من قوم عدو لکم کچریوی دغا قتل شوی مقتول پداس قوم کی اسی کی چغ دشمنان دستا سو دے مسلمان دے خو پدار حرب کی اسی وہو مؤمن ان کا نام مسلمان دے او دے علتا کی دے چاہ دلہ سنہ دبل مسلمان دلہ سنہ قتل شو فتحریر رقبت مؤمن لازمی گی پدے قاتل باندے ازاد اول دے او غلام یا وینځي مسلمان تیت پنيشت ده وین کان من قوم بینکم و بینهم میثاق او که چریوی دغه مقتول داوی قوم نا چې تاسو داوی میان کې وعده شوی دا کافران دي او تاسو ول امن ورکړل دلته په اسلامي ملک کې هغه دلته یو مسلمان د لاسنه په خطا یې سره قتل شو فدیت مسلمت الی اهلهم لازم شو په زبان دی دیت چې حواله شوی وي دا اهل تا وارثانو ته وتحریر رقبت مؤمنه او زادول دی یو غلام یا وینځي مسلمان عمل لم یجد هغه څوک چې وینځه غلام نمومی فصيام شهرین پس په زبان دی لازم دی روزی نه ول دو میاشتې متتابعین پر لپسې توبه تم من الله دا سانتیا د الله طرف نه وکانه الله علیما حکیما یقینا الله کو ذات او حکمت والا ومن یقتل مؤمنا متعمدا هغه چا چې قتل کوي مسلمان قصدن یا داسی چې حلال یې غنی ادا ډیر قتل کړي ګان موحد به قتل کو عالم به قتل کو چې بیا ورتنا تاسو کول تاسو او پولیس داولې قتل په بس زما ته مسلمان نه ښکارې زم دخل ګمراه کو او شر او فساد جوړ کړو زده د قتل ما ته ثواب کارې زه دغه خلق دې پکې ښا متعمد مستحل ها کافر شو وجزاو جهنم نو سزا د جهنم دې خالدن فیام شوی پاږي کې وغضب الله علی الله په زبان دې غضب کړې دې ولعن او لعنت یې پکړې دې وعدلو عذاب عظیما او تیار کړی دې پر عذاب ډیر لوی